سورة البقرة درس نمبر 83. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم نشتدي گنا پتا سمان دے ان تلقتم النساء چی طلاق ور کئی تاسو خزر را ما لم تمسوهن آغا چی نی یو زی شوی د دې خزو سره لاس نی ورل دې خزو لرا او تفریدو لهن یا نوی مقرر کړی د دې خود لپاره فریدتن مہر و متعوهن او پیدا ورکی دې خزو تاس علی الموسع قدره په مالدار باندې د وس برابر و علی المقتر او په غریب باندې قدره د وس مطابق د وس موافق متاعا بالمعروف سکدا په شری طریقه باندې پیدا ورکولی په شری طریقه باندې حقا علی المحسنین لایکه دا خبره په نیکی کوونکو باندې لایکه دا خبره په احسان کوونکو باندې. په دې آیات کریمه کې 15 حکم ذکر کیږي د تدبیر منزل. حکم الصلات قبل الدخول د قبل الدخول او حکم الطلاق افغان ما حکم الصلات حکم الطلاق قبل الدخول یعنی حکم د طلاق مخکې د دینه چې د خزی سره یو ځای شوی او مجامعات یې سره کړي نو د هغې ذکر کیږي چې لا جناح علیکم نشته د ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء چې طلاق ورکی تاسو خزو لرا ما لم تمسوهن آغا چې تاسو لاس نی ورللی دی خزو لرا یعنی مجامعات ورسره نی کړی یو ځای شوی ورسره نه وی او تفریدو لهن یا نوی مقرر کړی دی لرا فریدتن مهر. دا د طلاق او حالت ذکر کیږي چې کوجدن شوی دا او د کوجدن په وخت کې مہر نه دی مقرر شوی نو چې مہر نه دی مقرر شوی او سړی خو یو ځای شوی نه دی نو په داسې حالت کې که ښځې د پاره طلاق ورکوي نو د هغې حکم څه دی نو فرمایي ومتعوهن سکه ورکوي دې ښځو ته پیده ورکوي دې ښځو ته علی الموسع قدره په مالدارو باندې د خپل وس مطابق وعلی المقتر قدره او په غریبانو باندې د خپل وس موافق نه خو یعنی یو ځای شوی دی سړی او نه چې کوم دی مخر مقرر کړی دی د دې ښځې دپاره نو اوس د دې ښځې دپاره حکم څه دی حکم دا دی چې تاسو له جامه جوړه ورکوي په داسې حالت کې که تا طلاق ورکول چې کوجدن دې کړی وه او تا مہر نو مقرر کړی نو په داسې حالت کې زنانه دپاره څه فایده څه جامه جوړه ورکا. د دې مختلف حکمتونه او د ټولو نه غټ حکمت یې دا دی چې کله یو سړی هغه زنانه چې کوجدن یې ورسره کړي او دی ورسره خپل د راتلونکي وخت لپاره واده کول نه غواړي نو دا جینۍ بدنامیږي په دې باندې نو چې کله بدنامیږي نو د دې د بدنام کېدو دپاره او د خلکو د بدګمانه کېدو دپاره دې سړي باندې څه جامه جوړه کېښوده چې کله ته وله جامه جوړه ورکې د خلکو بدګماني به ختمه شي چې یاره دای په بدګمانۍ باندې یا چې کوم دی د څه وجې د طلاق نه کړه بلکې بس خوښه یې نه وه او طلاق واقعا شو کنی نو بیا به یې ویله جامه جوړه سله ورکوله بیا به یې ویله عزت سله کو نو د عزت د دې دپاره د دې ښځې دپاره چې د نورو خلکو بدګماني په دې جینۍ باندې په دې ښځه باندې رانشی او غ بدګمانی د خلکو زایل شي او ختم شي. نو د دې لپاره اسلام د ارچا د عزت خیال ساتي چې د دغې جینې د عزت خیال وساتل شي او خلکو کې په دې معنی چرتا الزامونه لګي او خلکو مو ځان له ګناګار نشي او بدګمانه نشي. او د دې لپاره ما ها چې کم نه د عزت یو ماحول او د عزت یو حالت بیانای چې په دې طریقه باندې دیلا سکا جامه جوړه او سوال ورکي. خو په مالدار باندې مناسب تواند ده چې مالدار څومره مالدار دی نو د خپل مالدارې مطابق دې د پاره سوور کی او عجز چې دی هغه د خپل عجزای مطابق دې سوور کی جامه جوړه. متاع بالمعروف دا پیدا ورکولی سکا ورکولی په شری طریقه باندې یعنی د شریعت مطابق چې الله تبارک وتعالى څنګه درته حکم وکړو داغه مطابق پکار دی چې انسان په دې عملو کې حقا علی المحسنین لایق دا خبره پونی کی کوونکو لایق دا خبره په احسان کوونکو دا د هغه خلکو کار دی چې هغه نیکان خلق دی نو هغه د الله تبارک وتعالى د احکام په ځان معنی نافذ کوي. نو دا غی خلق صفت او کو چې الله تبارک وتعالى در تکم تعلیمات او ارشادات را لېګلې دي او هغه ته په عمل کې راولي نو دا دلیل دې خبره دې چې ته نیکی دا دلیل دې خبره چې تا کې د احسان ماده شته په بل باندې احسان کولو. نو د دې وجه نه الله فاکو الایک دا خبره په محسنینو باندې په نیکی کوونکو په احسان کوونکو باندې. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَكَشَرِتَاسُ طَلَاقُ وَرْكَوِي دِي خَزُلَرَا مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ مَخْكِ دِي دِينَ چِ لَاسْ وَرْلِلِي تَاسُ دِي خُزُتَا يَوْزَي شِوِيَي دِي دِي خُزُسَرَا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَا او تاکیق مقرر کری تاسو دِي دِي دِي پارا مَهَر فَنِسْبُ مَا فَرَضْتُمْ نُنِمَا آغَا چِ تاسو مُقَرَرْ كَرِي دَ مَهَرْنَا إِلَّا أَن يَعَفُونَا مَگَرْ كَمَا پِي كِدَا خَزِي او يعفو الذي يا ما فيكي اغسري بيده عقده النكاح چې پلاس د دې کې غټه د نکاح دا وان تعفو او کعفو کوي تاسو اقرب للتقوى نو دا ډېر نږدې د پرهیزګارای تا دا ډېر نږدې د پاره د پرهیزګارای. ولا تنسوا الفضل وميروي اغ خپل ولي بينكم پمنس تاسو کې ان الله يكن الله تعالی چې دی بما تعملون بصير پاسمانی چې کوي تاسو لیدونکې دي. دلته دویم حالت د طلاق هغه حالت چې یو ځای شوی نه خو په کوجدن کې په کله چې کویدن کېدا نو په کویدن او څوک ته کوجدن وای پاغې کې تا داغه د پاره مہر مقرر کړو. نو اوس یو ځای شوی سره نه وعده کړی دی لانه ده خو الله طلاق ورکول غواړي نو په داسې حالت کې چې ته یو ځای شوی نه نو کم مہر چې تا مقرر کړی دی نو دا غي نیمه به د زنانته د جنای ته ورکړی شي د خاوند طرف نه چې طلاق واقع کیږي د دې په منځ کې. الله تبارک وتعالى وی الا ان يعفون مگر کما پی کی دا خزه اوس خزه وی چې را زما خو د د سره د ژوند د تیرولو یو قسم لا مہر کې خودلې شوی نو چې زما د د سره د ژوند هغه وسیدل پاتې شو نو زه په مہرونو سکوم نه هغه د خپل طرف نه مہر پری دی چې را زه مہر نه اخلم. او يعفو الذي بيده عقده النكاح يعفو کی هغه سره چې پلاس د د کې غټه دی نکاح دا کم سره چې پدمانی نیم مہر مقرر دی نو دی وی یرا زناری نه ما او دا زنا نه دا زمون په منس کې طلاق واقعیا شو زما طرف نه مکمل چې څومره مہر مقرر دی هغه ول زور کو منیم پکې نو ور کوم پورا به ور کو. نو الله تبارک وتعالى وی او يعفو الذي بيده عقده النكاح يعفو کی هغه سره چې پلاس د دې کې غټه دی نکاح دا چې زنیم نو ور کوم مکمل مہر ولا ورکوما زکه چې د نارینه سره دا نه هایي چې چې زما او د دې په منځ کې جدایی رااله زما د طرف نه د دې دپاره د مکمل مهر چې کوم دی اعلان دی. وعن تعفو او کافو کوي اقرب للتقوا نو دا ډېر نږدې ده دپاره د پرهیزګارۍ که یو انسان د نیم مهر په ځای باندې مکمل مهر ورکي نو دا ډېره د پرهیزګارۍ خبره ده او ډېره د تقوا خبره ده. ولا تنسوا الفضل بینکم او میروی هغه خپل ولی په منځ تاسو کې ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی په هغه څه باندې چې کوئ تاسو لیدونکي دی. په دې ځای باندې په تفسیر منار کې محمد عبده هغه لیکي چې الله تبارک وتعالی په هغه څه چې کوئ تاسو لیدونکي دی. څنګه چې یو انسان د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق یو پردی ښځه په خپل نکاح کې راولي نو دا قانون چا رالېږلی دی؟ الله تبارک وتعالی رالېږلی دی. او داسې قانون دی که چېرې په دې قانون نه خلاف او د دې قانون په نه استعمالېدو د دې ښځې سره ته میلاوېدې نو ستا دپاره اسلامي حکومت کې سزا سوه که به یې واده نو سل کوړۍ دیدله نو دا په کم قانون دا کوړۍ تا ته معاف شوې؟ دا د الله تبارک وتعالی په دې قانون نافذ کولو باندې دا کوړۍ تا ته معاف شوې. او که چېرې د یو سړي یو ښځه وه بله ښځه کوي او دې زنا وکړي نو د دې سړي دپاره څه شی دی؟ رجم دی. رجم کېږي به دی به قتلېږي مړېږي به. نو الله تبارک وتعالی د دې مرګ نه ته په کم قانون باندې بچ کړی؟ په دې قانون باندې بچ کړی چې د الله قانون دی د نکاح او د مهر او دارنګې د ولي په اجازت او د جینې په رضا باندې چې کوم جینې ودیږي چاته په دې باندې الله تبارک وتعالی تا ته دا قانون دومره آسان کو چې کوم پلار هغه خپل لور چاکره لیږي او ورکوي ولا او چې په دې طریقه یې هغه پلار یې خوشحالي د خلکو نظیرې قبلی چې شکر الحمدلله چې په آیا عزت کې زما لور د الله په قانون باندې بل ته حواله شوه نه خوشحالي مخصوصی په دې وخت باندې او چې چاته واده شوي لازمي خبره ده هغې خوشحالي خوشحالي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی لیدونکی دی ستاسو په منځ کې الله دا خپل ولی راوستې وي نو د هغې خپل ولو په لحاظ سره د الله ستاسو د هر یو عمل نه خبر دی نو په کار دی چې سړی هغه کار وکړي په کم باندې چې الله تبارک وتعالی رضا کیږي او الله تبارک وتعالی د طرف نه کم وکړي وي. حافظوا علی الصلاۃ حفاظت کوي په منځونو باندې و صلاۃ الوسطى او په منځ درمیانه باندې وقوموا لله قانتین ادریږی الله ته تابعدار. شپاړسم حکم حکم الصلاۃ مطلب دا چې د تدبیر منزل احکام بیانیږي نو اسنا چې د تدبیر منزل په احکامو کې دومره مشغول شي چې هغه مونځ د نه هیر شي چرته نو د الله فرضي عبادت چرته هیر نه کړي او د دې متعلق مختلف مفسرین علماء کرام د درمیانه مونځ مختلف منځونه بیانوي. څوک وایي چې د مازیګر مونځ دی او د مازیګر د موز په باره کې د نبی علیه السلام ا حدیث راغلی چې نبی علیه السلام کله په غزوه احزاب کې کافرانو د مازیګر د موز د وجې نه د جنگ او دارنګې د مشغولتیا د وجې نه نبی علیه السلام موز روستو شو نو نبی علیه السلام وی شغلونا عن صلاة الوسطى منګه مشغوله کړو د سنه د غیمونز د مازیګر نه نو موز د مازیګر ته مراد اخلي او دارنګي موز د مازیګر ته چونکی د دنه د رزي دو منځونه رست مخ کړي یو د سحر او یو د ماسپخین او دو منځونه ته د شپې رست دي کې ادم هم او یو د ماسختن دي نو مراد ته نه د مازیګر موز اخلي. و شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه هغه وایي هر یو مونځ ستا درمیانه دی. مثلا تا د سحر مونځ وکړو نو دا غی نمخ که دا ماسخوتن او دا ماسپخین موز ده نو سهر ده درمیانه شو. نو چه کل تا دا ماسپخین منزو که نو سهر او دا مازیگر موز او ماسپخین پا که درمیانه شو. او کل چه تا دا مازیگر موز که نو دا غی نمخ که دا ماسپخین موز ده کره و او بیا با دا ماسخوتن که نو دا ماخامه درمیانه شو. او چه دا ماسخوتن اغا که نو دا غی نمخ که دا ماخام کره و نو سهر لبا موز که نو دا ماسخوتن اغا درمیانه شو. نو اغا وی ار یو موز درمیانه ده. یعنی د ټولو منځونو حفاظت وساتئ. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمایي حافظوا علی الصلوات، حفاظت کوي په منځونو باندې، والصلاة الوسطی او په منځ درمیانه باندې، او خاص کر د مازیګر په موس په ټیم کې او د سار د موس په ټیم کې د فرشتو بدلی کیږي. کمی فرشتې چې سار راغلی هغه مازیګر زی د مازیګر ټیم کې نورې فرشتې راځي او بیا تر ساره پورې هغه. نو د دې وجه نه دا هغه مونځ دی چې الله تبارک تعالی د فرشتو نه تپوس کوي، تاسو زما بنده په کوم حالت کې پرېښودی ده، وایي یا الله چې موږ لړو نو د سار مونځ یې کوو، او چې راتلو نو د مازیګر مونځ یې کوو، او چې کوم د مازیګر راشي نو موږ یا الله په مونځ ولیده د مازیګر او سار چې راتلو نو هغه هم. نو مطلب دا چې هر یو مونځ ته خیال ساتل پکار دی، دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه فریضې مقرر شوي دي، او د فریضې دا ادا کولو لپاره ضروری دا چې انسان په ځان باندې دا فرض وګڼي. وقومو لله قانتین، ودرېږئ الله ته تابعدار. الله تبارک وتعالی ته تابعداري دا چې څنګه تا بدن ودرولې دی، دغې بدن سره ستا جبه چې کومه خوځي په کوم سبق باندې پکار دی چې دا سبق معنی او په مقصد باندې ستا په زړه کې سوچ او فکر کوي. امامتای موز دی یا ځان له موز دی ته ولاړې، کم سبق چې ته وایې، کم حالات چې ستا په مونځ کې، که حالت ته رکو دی، که حالت ته قیام دی، که حالت ته کومې دی، که حالت ته جلسې دی، که حالت ته سجدې دی، که هغه ستا هر یو حالت دی، په هغه حالت کې پکار دی چې ته سوچ او فکر د الله تبارک وتعالی د دې فریضې سره، او په دې کې چې تا د ژبې نه کم یعنی هغه الفاظ ادا کیږي، د هغه الفاظو مقصد او د الفاظو معنی سوچ او فکر کول، او په زړه کې د الله تبارک وتعالی یاره چې یا الله زه تا ته ولاړم، والله اعلم چې بل مزد به مې نصیب شي او که نصیب به مې نه شي. نو په الله تبارک وتعالی ته تابعدار ودرېدل چې څنګه ستا بدن تابعدار، چې داسې ستا ژبه زړه سوچ فکر د دماغو دا دې الله تبارک وتعالی زمونږ برابر کی. لا جناح علیکم، نشته د ګناه په تاسو باندې، ان طلقتم النساء چې طلاق ورکوئ تاسو ښځو لرا، ما لم تمسوهن چې تاسو لاس نی وړلی دی ښځو لرا، نی یو ځای شوي د ښځو سره، یعنی مجامعات وسره نی کړي، او تفریدو لهن فریده، او یا نوی مقرر کړي د دې د ښځو لپاره مهر، ومتعوهن نسک ورکی دی لرا، پیدا ورکی دی ښځو لرا، علی الموسع قدره په مالدار باندې د ده د وس مطابق، وعلی المقتر قدره او په اجزانانو باندې د ده د وس موافق، متاعا بالمعروف سکه ورکولی په شری طریقه باندې، په ښه طریقه باندې، دا نه چې د بغض او د حسد نه ډکې او ته ورکول کای، نه چې په مینه او محبت یې ورکې. حقا علی المحسنین، لایقه دا خبره په نیکی کوونکو، لایقه دا خبره په احسان کوونکو، و ان طلقتموهن او که چری طلاق ورکوئ تاسو د ښځو لرا، من قبل ان تمسوهن مخکې د دینا چې لاس ورللی وي تاسو د ښځو لرا، وقد فرضتم لهن او تحقیق مقرر کړي تاسو د ښځو لرا، فریده مقررتیا د مهر، فنصف ما فرضتم نو نیمه هغه چې تاسو مقرر کړي، الا ان یعفونا مگر که ما پی کی دا ښځې، او یعفو الذی یا ما پی کی هغه سړی، بیدی عقده النکاح، یا عفو کی معفنا، عفو کی هغه سړی چې په لاس د ده کې غوټه د نکاح ده، چې زه نیم مهر نه ورکوم پوره ورکوم، وان تعفو اقرب للتقوا، او که عفو کوئ تاسو دا ډېره نږدې ده د پاره د پرهیزګارۍ، ولا تنسوا الفضل او ميروا اخبل ولي بينكم فمنستا سكي ان الله يقين الله تعالى چري بما تعملون بصير باغ سماني چکوي تاسو لدون کده حافظوا على الصلاه حفاظت کوي په منځونو باندې او الصلاه الوسطى او په منځ درمیان باندې وقوموا لله قانتين ادريګي الله تتابدار